وتوكلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو فوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. الله رب العزة دير شان اولوی احسان دے چدی امت تپار عظیم شان خزانہ را لے گلیوا، اور سر احادیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زینہ ذلکڑیو جدا دوان پا حقیقت کی دا اسلام ترجمانی کئی، چکا سوالوشی چھے اسلام سشے دے، آسان جواب دائی چھے اسلام قرآن و سنت دا دوارا دا اسلام ترجمانی کئی. او دوارا دا اللہ طرف ندی، دوارا وحیدا، اگر که خلق پا گدا فرق کرده چه قرآن خکار واحده چه وحی جلی و توی خکار واحده او حدیث پتا واحده، اگه مطلب داده چه دا قرآن کریم الفاظ دا اللہ دا طرف ندی، نمانیم دا اللہ طرف ندا، سنگ چه اللہ نازل کرده دے او یا پیغمبر پاک بیان کرده دے او حدیث اغی چه معنا و مطلب دا اللہ طرف نراغلی، لیکن الفاظ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے تپوس کیو طارق ابن شہاب غالباً صحابی تپوس کیو چکے پیا تھی کل وحیو تا تدا وحی سنگ رازی، انگو حضور منو چی وحی رازی خنور پنپوی چی دا وحی تا تسنگ رازی. نبی علیہ السلام وی چی داوی دری قسم دی، کل کل داسی چی اللہ رب العزت زما پزل کی خبر واچی، زد بیوشے پا حالت کی ماں او زما پرنگ کیم پر اخراشی بدن کیم پر اخراشی او پیخ جمی کی زمان دوم را خلوزی چی جامی می لمدیشی اوی وزالک اشد علیہ، دا پا ماڑی رگران دا دا وحی ډیر ګران دی زما باندې به یو شراشی او الله رب العزت زما په زړه کې څه خبرې واچي نو کله چې زما نبی وشي لري شي هغه خبرې زما په زړه کې پرتی ما ته یادې داغه نبی علیہ السلام تعبیر په خپل الفاظ سره کوي معنا او مطلب د الله طرف نه ای او تعبیر څنګه پیغمبر په خپل الفاظ سره کوي دیو جنا وحی کې دا فرق دی چې قرآن الفاظ او معنا ټول د الله طرف نه دی نو اعلی قسم واحده څنګه باغی منځ کیږي چې الله رب العزت وی فقرو ما تيسر من القران په منځ کې قران لوله ویلي چې کوم د تاسانی نو هغه لوله بس ولي کړو یو تن حافظ دی د قران هغه تم سایاتونه سورتونه ګرانی سو تاسان الله وی دا ګران مشورو کوا چې تو درېګه سورته جن شورو کې د پیریانو سورته هغه سمې ګټي دی بای سورتونه وګړیر ګران دي کنه یا سوره طلاق شورو کې سورہ تحریم شورو کی نبی او پکن خطے ارست و سوکیم نپ سب کی چتال فتح در کی نسو جلو کہے باسے امامانو دعوہ زب دے چی امام مخ کے تلاوت کی نزان تے قرآن یہ خی مخ کے دا جایز بایی دا غیب پنیز کمزوری بایی نبشی یادولی نو کنا باز انسان نشی یادولی لیکن دی خلقولا دی علاقولا دی ملکن لکھو اللہ دیر لوی توفیق ور کرده چی دیل پدای پوری خنداوار دوی چی ویلی دا مونگ یاد کرده سلده دی بیا ممسلی از دا خمخی تبا هم قرآن یخیو کنه نا دی دیادو نوائی بس او حدیث چی دی نو پاگی من نکیگی اداس وحیدا اغم وحیدا اگه نینکار کل کپر دی حضور چی دا غی درجه و مقام دانه دی چی باغی دی خلق منزو کی کنا مطلب بینداو چی دوارا وحی دا اللہ طرف ندی ندا سی کیدی شی چی دا آیات او دا حدیث یو بل سر جگڑ را شی لکا خلق چراولی نندامو سی بطی پا دنیا کی چی تب آیاتو ہے چکور اللہ رب العزتوی لی دی جنک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اے پیغمبر تمړو تنشي اورولې تا کې دا طاقت او قدرت نشته دي چې کوم خلق له الله ما الله وي چې ما ولا توفيق ني ورکړي دا ورېدو او دلیدو نو ته غوي تنشي اورولې دا قرآن کې پنځه ځای راغلي دا سورۃ روم کې سورۃ نمل کې سورۃ فاتر کې سورۃ انعام کې چې الموتا یبعثهم الله ثم الیه یحشرون مړي خو الله پورته کېو تن تبه او دری مخامخا دغی خودقه حقیقت نور سو نشت دنیا کی تاغی سر تعلق او دازی صورت راحت کی چو اللذین تدعون من دونی ما یملکون من قتمیر اللہ وی جاہلانو تاسو چا تاوازو نہ کوئے او چا تفریات کوئے او چا نسوال کوئے لا اسمعو دعاکم تاسو آواز ناورینو صلاح تلگی آئے خان اللہ رب العزت اوی بالپرس قضا دو دی او ریدے منگ بدا سے پرس کو کنا فرس دہر سکی گی تدا سے ویلی چی بالپرس کچر دا اسمان کتا شی اوزمو کبر شی دا سا دروغ ندی او چی فرس لفظ ور سرائی کنا قرآنوی فرس کا کدی واوری نمست جابو لکم ستاو قبول تیا نشی کولے ستاجت خو نشی پورا کولے تعالی السلام جواب هم نشی در کولے از او تو داری نگور دا دور آیاتون راغلی پدی کی چمڑی ناوری دی پلیو بپاسی مولانا سیب مابوی چولی حدیث کی چراغلی نگور رو دا تدا مطلب دے چدا قرآن او حدیث دیو بل مخالف دی یو بل سره جګړه کوي پاکستان او هندستان دي قران او سنت ته داس جوړ کړي لکه دا ساسه مطلب دي چې قران یو سوې حدیث بل سوې چې ته حدیث کې راغلي داستادو نه پوي علامه ده داستادو کم علمه علامه ده یا استادو کم فهمه علامه ده چه پوئیگی نا پا حدیث بانده نو قرآن سر جنگه تحلوه مضیبت چنن پا دی محلوق که خواه ها ده قرآن فیصله داده اللہ رب العزت وی چه ما کتاب نازل کرده ده پا دی بانده لاسونه و لگوه ده رسای ده چه ما زولنده کرده ده تاسمان نازمکی تا چسوک دیتا لا سواچی نو لار کامیاب شو نجات اومندو تو مصیبتونو نا دیتا لا سواچی پا دیرا جمع شیخا دیوی لی نگو رکم دیکی چی آیتی پا مسئلہ کی دا قرآن داغی مقابلے کے حدیث نشی پیش کولے یا جاہلہ یا اجہلہ یا رئیس الجاہلین داغی مقابلے کے حدیث نشی پیش کولے ولی حدیث دوانی دے حدیث کی یقین نشتا استاد پارا داغا چاہ دا پر یقینو چیغی پاغوخ کے موجودو ادھا پیغمبر دخلین اور ایدو رضاقید پار قرآن و حدیث یو شانت ٹیٹ او زمان پا وقت کی حدیث دون نشو اگر قطعی چی دی اگر دشمار چتا لسطا بایی نور طول دون نیدی اگر قرآن بار بار وی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ظن دا حق پا مقابلہ کی کار نشکولے نتولی دا آیات پا مقابلہ کی حدیث پیش کہے دا ستاڑیر لوے جہل دے یا ستاڑیر غٹا بیماری دا چی دے علاج نشتا دے ادا پدغی خلقو کی دا خوا چی دے علم دعوی کئی اور تحصیل تمام پگڑے تڑلی دا دغی خلقو کی دا مصیبت تے خواہ تب آیات تو این آغیب حدیث ہوئی مطلب دائی چی دا او دا یو بل سرا ٹکراو دا او خلقو تداخ کارا کئی چی مونگا حدیث منو دی حدیث نمانی لکه چې تاسو قران نه انکار وکړو حدیث به سو معنی اصل شیخ قران دی او حدیث خدایي تفسیر دی ولی قران کې دوځه الله رب العزت وی چې بینما یسرنا وبلسانک یقینا دا قران ما آسان کړی دی ستا په جبا باندې یو معنا داو مرتن عربی دا ځکه د پیغمبر جبا عربی وکړه عربو قریشو نماز آسان کړی ستا په دې لغت باندې بلسان لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا دې لپاره چې خپل مقصد په اعلی طریقې سره ادا کړي چې څوک منون کې دې مرګرتیا کوي تابعداري کوي هغه دې وزیر ورکه چې جنتی شوي او چې څوک انکار کوي جګړې کوي او یې روا چ عذاب را روان دي تاسو رقم نشته انما یسرنا بلسانک انما یسرنا بلسانک ته به د دې قران تشریح تفسیر به کې وضاحت به کې نو حدیث مبارکه ټول د قران تفسیر دی عبد الله بن مسعود وی چکل دے او حدیث اوئے متاوستا نماز آگے دے پارا قرآن کے آیات معلوم کری چی دا دے آگے سر برابر دے دا حدیث دا آگے آیات سر برابر دے خدا خو آغیل اللہ دیر لوے عقل و علم ورکڑے ہوکا نیو پا خلقو کی دام ورد تے مصیبت تے نسمر اختلافات جی جوڑ کری دی قومت کې نظر دی وجه چې د قرآن په مقابله کې حدیث پیش کړي نو اېدا مقابله لره غلې ته د حدیث په مطلب ځان پوکا نوستا اشکال به حل شي کنه ښا دا څه چاوي څومره چې بس ته مسله کې او قرآن بیانې نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې څومره راغلي انک میت و انهم میتون اے پیغمبر تو مرگ والے داخلق مرگ والے ابا امتا وهم الخالدون اگی وہ پیغمبر مرگ تا خوشالی دو کده به خیریم کلی چې خدای دې ملکی چې مونږ ته خلاص شو نو الله رب العزت وی تاسو پاتې شئ اے پیغمبر پاک کته مړ شوې تا باندې وفات راغې نذیب همیشې په دنیا کې چې بیا به خوشحالي او آزاد ژوند به تیری ویلې دی وتا سیو یاد ندی دو ندی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وایا پیغمبر چې زما منځ زما قربانی زما جوند او زما مرګ او محیا او مماتی وی دیګا زما جوند مشتد سورا 63 دا باقی دراولی قران او سنت په دی گواهی د پیغمبر سلویخ کال عمر هغه چې نبوت او تلانو ملو شوی او دریش کال هغه چې ملو شوی از یہ 63 کال عمر دین او بیا لار دنیا نه رخصت شو محیا و مماتی چې زما د ژوند ټول کارونه ټول عملونه او ټول عبادتونه ټول مهنتونه او ټول اخلاص تا به د الله رضا ده پاره او زما موتم د الله رضا ده پاره ده و مماتی زما په موت کې بچره داسې کار اونشي چې د الله د حکم خلاف نه هر صبح کاسا خطل دی نهم او کا بیا اور پسی جنازی دی او قبر خور ادا اگر ټول با هغه حکم چې الله سویل خلاف نه ولې نور خلق هو ژوندم ګډوډ دی او موتیم ګډوډ دی ګوره دا ګوره آیاتونه دي نو چې ته وای نو بس قدرتی داسې کار وشي ستا وړو خیال نه چا په خلق وی حدیث کې داسې راغلی وی نشکات کی راغلی نشکات سی نمولی ام نورتا چه مشکات خان تا گورو تا لوی مصیبت او چه دخلینا خبرو باسی نو خلق منی نو اللہ رب العزت بار بار قرآن کی وی چه اتبعو ما انزل الیکم اے خلقو اغی کتاب پس روان شای چرتاز تا نازل شوی دے دا اللہ طرف نا نازل شوی دے پذیر اشکال کے پورا شوی دے تمام شوی دے اغی پس شای اتبعو نفسوک پا قرآن پسی کی گئی کتو تووے نو تا تا با بدی ردی ہوئی چولی وی دا دین پا قرآن کی دے دا نور کتابو نجی دی وایا وای خستاو دا ما کتابو ندی اللہ دا غیب حق کی ندی ویلی غیب حق کی ویلی چولا تتبعو غیب سلان ورشای گوری ولا تتبعو من دونی اولیاء دا قرآن نسیوا دا نورو کتابو نتابداری انکے دوڑی قایا و شکور تمام و دا کتابونه دنیا کې ښه منی کوي او دی خدای سره په ضد روان دي او د قران نه تختی قران نه وای نفرت نه کوي او په کتابونو پس روان دي د دې ځا خیال چې دې کتابونو کې بل شان ته علم دي او ګورو ته دا ټول دا جزانه په دې مصیبت تخت کړی ښه دی پوېږي نه دی خپل غټ ورټ ګروګانو او کبراو وتویل دي چې دا علم چا سره نشته دا مونږ سره دی وي خان نقطې وته خي دا نقطه ولیکا دا نقطه ولیکا یا رسول الله کور ځان نو ته خبرې دي هم چې اوسړي په دې طریقې لوي شي کنه دا قران سره څومره نفرت ته پټوله کې امانه کې اب دې دومره لوی من یارې کې صرف دو جماعت یې چاوي کې د قران دی درې دي درې جماعت دي چا کې د قران درس کیه انور کې کرفیو تپوسو کې کنه ښه ولیکو استاد زامولا چې تاسو لمون درکینو یو آیات ترته نه وي نماز خوتن منذ شی یا کدا وخنی نماز خام منذ شی یا کدا سمر منذ ندی قرآن دیرا اخلی و یو آیات دیوی کن دا اللہ سلر علی گلے پس تش منذ نبکوے او سورة بقرہ کی 177 آیات کیوی لیس البر دا نیکی ندا ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب چې مخونه اړوي راړوي څوک مشرق ته څوک مغرب ته اني کې نن ټول دا وایي کوته چې دا نیکی نه دنوې ښا دا توي داس دا وایو ته نیکی پیژنې وایي قرآن وایي چکم دے کہ قرآنی کتا کر کوری کستا جمعات کی کار دے تیرا والا حضورة الوقرہ کے 177 آیات بورا اگر کیوئی لیس البر دا دانی کی ندا ان تولو جوکم قبل المشرق والمغرب پخوا پا دی جگڑا وقا چاوی زمون قبل مغرب دے چاوی زمون قبل مشرق دے آو بس پخپل خوا خبائن دان لقبلی جوڑی کروی خوا خوا داولی من نیکی ندا نلانا بلی ذاتوی چه نا دخو دویم نمبر اول نمبر سده ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثاني تا ایمان را وړه تا خپل ایمان کتلې ده تا چیک اپ کړې چار وخت دو بلډ پريشر چیک اپ کئ نو د دې چیک اپ نه کئ چلوې ستان مکړوا مخ ایمان زدکا ایمان پا اللہ باندی پر از داخرت باندی پا کتابونو باندی پا انبیاءو باندی او پا ملائکو باندی تا تفصیلی ایمان دے کا نخوا و تا تیتش الفاظ خولی دی توتی پشانتی جو توتی الفاظ تا خولی دی چه آمنت باللہ و ملائکتی و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بس چوٹی شوا سمرلوی ذلی مکڑے دے نسو چیزی تفصیل انہوں کی انتا نور سوئے پدی مدرسہ کی نور سوئے تو دخل کو آگا کتابو نوئے ورداسی مسلمان دے پا مصیبت اختا کری نو با دے اختلاف نور سنن دے خدا گا دے چمون وایو قرآن او غیوی کتابونا بس دا اللہوی دا اختلاف نحل کی گی دا بتا سما تراش قیامت کی سما الی مرجعکم فا احکم بینکم زبدا پیسلکم ستا سمینس کے خواہ مطلب می داو چې حقیقت دا دی ګوره ښه ډېر جزان نه نه پوهې د وجه نه وي چې ګوره دي مولان اتفاق نه کوي عوام یې هم په لوی مصیبت کې ورزولي دي هر وخت کې شر دی دا دی وایي زمونږ خدای یوه خبره ده په جومات کې هم کوو په دیره کې هم کوو په مقبره کې هم کوو د غر په سر کې هم کوو چله ویوا تاسو مو به حبل الله جميعا راشه چې په دې قران باندې راځم شو او چې دې سوین په غي باندې داس خاتونه وکړو چې قران سوین به منو بس روغرو اذن دی وسو کراولې دیو جن اعمال الله وی ټول تغزیزي چې په خپل خواه باندې کوي اگر پا اسلام کی نشتا تد دیدہ منزونو گورا تکہ جی کم خلق دا زینہ چلتا دلتا کی راشی دلتا ٹکارا ہوئی کنا بلی خام خام او دری گی منزو کی نخ پیمانش یری ماتا چاوی جی دلتا را دا بلی ایمان اڈیر کارو نا پاتی شو ما خوی چیزا منزو کما نو پی برا اوڑا ما آو بیل با داخلو مازا چلو کما ادی خوی مونگا ستلی کڑو زکا داغی منزو ندق قدی خوا آو رز اغرب یسلیو منزو نام تباکلا و برباز کلا رو جو تیو گورا ٹول دا پیسو لالچ تخوا سور ختم نه دی وکړه اختر کې دې سور او شوي سر ځاین سور جمع شو د پیسو حساب کتاب دی او ماشومان داخله سمره ده او بیا فیس یې سمره دی وي پرو روزیاتی کنه او ماشوم با تکاله لاس کاله تیر کې چرایشی نو پټ کې باندې وي مور او بلار ته تاسو کی کنه چې وچیا سبحانك اللهم سمعنا نابا گونگے بناستی او پی مونگتا او مانا ندا خولی فانتا تا سشی خولی دی دا اللی بس نگواری دا بیا ورستو ارمان کوئے ارمان بکوئے دلن اشکو باسے دا دا شک خبر ندا او کنا چه کما خبر دا شکی او کما خبر که غلائی اگه سوک پا منبر نشی کوله دا حل نمونگوائیو چه عمل حل قبلیگی چه دا اللہ و دا پیغمبر پا رضایو کی خوا او کمونگه پا خپلا خوا خاکو امری للالی او بیارالی دیگونه دی پا خکلو وادی علیال اکلو بس داستا عمر دا عبادت نه دی دیگه ثواب نشتا در څه چاوي تا پیغمبر دنیا ته څه لر راغلی و اخو دې لپاره راغلی و ګوره چې ما ته ګورئ چې زه څه کوم نو هغه کوئ نو هغه ثواب وي مونگا بیا بیا دا مثالونا ذکر کوو چې یو سړی بانگوی او پا آخر کی کلمه درست کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بانگی و نشو ولی و نشو دا محمد رسول الله ویل سو گناه دی سو کنزل دی نا گناه ذکر دی چ پیغمبر دغه نه پلا نه دی تللی چې لا اله الا الله بس او ته خپل لاره نو ساده پیغمبر خلاف وکړه چې کوم عمل پیغمبر خلاف یا عمل نه ای هغه نه ای هغه معصیت دی او من یعص الله ورسوله او مونږ وایو چې ته په اوله قاعده ناشته عبده ورسوله اپو انشوی اپلی دوی چه اللہم صلی علی محمد انو بس یا خبوس سجدہ صحوہ کئی پاخر کی نوویل ابا دی منز کی گی او کنکے نمند ببیا کئی اولی ما گناہو کو چه ماوی چه اللہم صلی ننا دقا گناہ ندے تا دا پیغمبر دا مزینا واری دی حدود دي حدود تحدنا بناوري ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اغترب دو رسولو پوری ویلی او تلالی نو بس لالی نو عمل لی خراب شو دا مثالونی دا دید پارا چی گوری دین اغا دی چی اغا محدودی پا سنت رسول پوری خواب تو گور دی خلق دا با جدی و صحالی خان چه حدیث کی دعا دمر راغلی دا چه اللہم انتا السلام و منک السلام تبارک سیاز الجلال و الکرام بس وزامن با پخاص ہوئی چه اللہم انتا السلام و منک السلام او حینا ربنا بالسلامی وادخلنا دار السلام دا دام سوی دا دا خود دعانه دا اسی دی زانو کڑو خواب ولی پیغمبر الفا دق قویلی سیوی ندیویل خواب نجیتا آپا لزین تا زان ندین جوڑ که خواب لکو سلام کی دور پوری اجازت تی جو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو دور راغلی قرآن کیوں حدیث کیوں خود باز بکداسی چیغی دا علم نمجبوری ناغیوی چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ دیور پسی خواہ ورحمتہ ویدا سکے ہے دا دین ستارے کل پیغمبر دے دار آتا ہوا ہے سکے امام مالک وی چہار بیدتی من ابتدع بدعتا فی الاسلام چاہے جب اسلام کے نوے کار جوڑ کو او یراها حسنتن او وی چې دا ثواب دی. دمانځه نه پس دعاګان کې مقتدیان را ټینګړي ښا ور یسو دعاګان کې ته وی دعا خیر بیا وی شفای بیماران خیر قرضداران او یو وی دا پیغمبر کړی ته چې د صحابه کړی نو ځان دین جوړه د خدای نه نه ریږي ثواب وته وی کنه امون تا دیر بد گوری وی گوری زی دوا نکی ایان این پاکی دل تراشی نوی دست با گوری دست با گوری اچه بیا خلق لرشی کنن بیا را دست سر گل پاتی شوی ولی گناه دیو نکو تا سواب لراغلی که گناه لیا مون خو سواب لراغلی او پیغمبر دق قصی کلیو اگر دا ستاسو دا کار نو کړي نو چې مونږه کوو هغه نه کړن دا خو ګناه شو نو که ته ګناه لراغلې نو راشه چې نور څه درته ومخه ما او ګناهونه خو بیا ډیر دي دلته به دغه راوړو دوپړې باجی او ساز به جوړ کو څنګه خوان کوي کته وای چې نه دا خو وای دا ستا دا څه دغه په دین کې نشته نه ده په دین کې شته دا چې پنځه وخت د پیغمبر خلاف کوي نو امام مالک وایي چې ثواب وته وایي فقط زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله دغه بدعتي دا یقین دی چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت کې خیانت کړی دی ورته مرخه کار ته پاتې شوی دی جمعی دواو شوی سمرا خون دیو که وی خون خو که دیر سی دونه خو جماعت تی مسنو شوی لکنه کنی خون خو دیر سی دونه که کنه و تبا خون تا نگوری تبا دا پیغمبر سنت تا گوری خوا نو کدا دواگانی دی و کدا پزور از کرو ندی چلا او دا که ختمو ندی و دا اعلانو ندی دا ټول د اسلام نبار سی دونه دی او کیگی پا جماعت که دا خدای پا کور که نمونگ زکاو آئیو چیرونو کچری نمونگ تے ثابت کئے کنا خا مونگا خود دن اگیو کنا او دا حق اگیو او دا غا دن ندے دا نعملولی زان لے تبا کوئے شزان کڑوئے زان کڑوئے مال لگوئے خرچے کوئے او غبیا بس لارشی اللہ رب العزتوئی لیمیس لحاظا بلی عمل العاملون چی جنت تا جنیتیان او رسیدو او شکر نویستو او خلی او چکلی توی انہا زا لفوزن دا دیر لوی کامیابی دی او اللہوی لمس لحاظا فلی عمل العاملون دیل عمل پکار دی دا بی عمل نکی گوری خوا تو چی عمل کونو پا سنت بے کو چی اللہ تا قبول شی او خلاف بینکو چې د ثواب په ځای باندې ګناو غټو الله دې موږ خلاف سنت نه بچ کی او له توفیق راکې چې هر عمل په سنت طریقو وکو اگر که خلق خپاینو خپدې دې موږ اخلاص کې بیا قیامت کې چې الله مون تلاسوا چې دې براشي مون بخلاص کې واخر دعوانا